السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1049 بڑی زبردست حدیث ہے بہت دھیان سے سننا میاں بیوی اور بچوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض مت کیجئے میاں بیوی بچے دوست ان کو خوش کر کے اللہ کو ناراض مت کیجئے دوستوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض مت کیجئے اب حدیث سنیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے خوش کیا گیا تھا بیوی بچے دوست سب کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ تو ناراض ہو ہی گیا لیکن وہ اللہ ابھی ماں باپ کو ان کو بھی ناراض کر دے گا ہاں یہ ذہن میں رکھنا یہ حدیث کا مفہوم ہے آگے سنیے اور جو شخص اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے چاہے مخلوق خوش ہو یا نہ خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ناراض کیا تھا یہاں تک کہ ان ناراض ہونے والے لوگوں کی نگاہ میں اس شخص کو اچھا فرما دیتے ہیں اور اس شخص کے قول اور عمل کو ان لوگوں کی نگاہ میں مزین کر دیتے ہیں یہ حدیث طبرانی میں ہے اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھنا کہ لوگوں کو خوش نہیں کرنا اللہ کو خوش کر رہا ہے حال ہم کوئی کام کریں لوگ بھی خوش ہو جاوے اللہ بھی خوش ہو جاوے بہت اچھا بھائی لیکن لوگ خود لوگوں نے واہ واہ کر دی واہ واہ واہ واہ اور وہاں آسمان والے ناراض ہو گئے یہ آدمی تباہ ہو گیا اس لیے اسے ذہن میں رکھنا لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض نہیں کیا کرتے بلکہ لوگ اگر ناراض ہو جاویں اور اللہ خوش ہو جاوے کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہت سستا سودا ہے معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہونا چاہیے بس اسی لیے کسی نے کہا ہے وہ ایک سجدہ علامہ اقبال کہا کرتے تھے زبردست شعر ہے یہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہاں وہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ خوش ہو گیا ہم ہر حال میں کامیاب ہو گئے اللہ ناراض ہو گیا ہم ہر حال میں ناکام ہو گئے خلاصہ کلام یہ ہے اس لیے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے اب پڑھیے میرے ساتھ اللہ کو ابھی ہم خوش کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں یہ جو میں پڑھاؤں گا اس کے پڑھنے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم دیکھیے یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ راضی ہو گیا لیکن بار بار اللہ کو راضی کرنا پڑے گا ایک مرتبہ راضی کرنے سے کام نہیں چلے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین